آئیے مفتی شمشاد احمد رضوی صاحب قبلہ کی تقریر سے پہلے کچھ ضروری باتیں سماعت کر لیں. کہنا یہ ہے کہ 29 رمضان المبارک کو آسمان صاف نہ ہو تو سخت بے چینی کا ماحول بن جاتا ہے. عوام جلد سے جلد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں کہاں کہاں چاند نظر آیا اور ہمارے یہاں اب تک چاند کا اعلان کیوں نہیں ہوا. ہر شہر میں قاضی اسلام یا ذمہ دار علماء کرام کے پاس فون اور موبائل کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو دیر رات تک تھمنے کا نام نہیں لیتا. سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، چاند ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اور پھر خود ہی یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ ٹی وی نیوز میں دہلی میں چاند ہو گیا یا پاکستان میں کل عید منائی جائے گی وغیرہ وغیرہ. ایسے لوگوں کو علماء حق کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جب تک شرعی طریقے سے رویت ثابت نہ ہو ہم چاند کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دوسرے فرقہ مثلا وہابی جماعت کے لوگ ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن کی خبر پر عید منا لیتے ہیں، لیکن اب یہ بیماری سنیوں میں بھی داخل ہونے لگی ہے. سوال یہ ہے کہ صرف عید کے چاند کے لیے جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے؟ عید الفطر کی محبت میں بے قرار ہو کر شریعت کے قانون کو نظر انداز کر کے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جانے والے لوگ دیگر مہینوں کے چاند کے معاملے میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ شریعت کے قانون کے مطابق 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب ہے. سیدنا اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، شابان سے ذی الحجہ تک 5 ہلالوں کا بغور دیکھنا تلاش کرنا ہر جگہ کے مسلمانوں پر واجب ہے. فتاوی رضویہ مترجم، جلد 10، صفحہ 369. یعنی سال کے 12 مہینوں میں سے 5 مہینوں یعنی شابان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے چاند کا بغور دیکھنا اور تلاش کرنا ہر شہر اور ہر دیہات و قریہ کے لوگوں پر واجب ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ صرف عید الفطر کے معاملے میں ہنگامہ کیا جاتا ہے. ایسی محبت اور بے قراری 29 شابان کو رمضان المبارک کے چاند کے لیے کیوں نہیں دکھائی جاتی، تاکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جلد شروع ہو جائے اور روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال اگر کسی مقام پر چاند نظر نہ آیا ہو اور اطراف کے کسی علاقے میں نظر آ گیا تو اس کی گواہی یعنی شہادت رویت ہلال حاصل کرنے کے لیے ائمہ مجتہدین نے 7 طریقے بیان کیے ہیں. نمبر 1، شہادت رویت. نمبر 2، شہادت علی الشہادت. نمبر 3، شہادت علی القضاء. نمبر 4، کتاب القاضی علی القاضی. نمبر 5، استفاضہ. نمبر 6، اکمال عدت. نمبر 7، توپ کی آواز سے اعلان. ان طریقوں میں اختلاف جس کے بارے میں ہوتا ہے وہ 5واں طریقہ یعنی استفاضہ ہے. استفاضہ کی تفصیل اور اس کی شرطوں کا بیان انشاءاللہ تعالی آپ مفتی شمشاد احمد رضوی صاحب قبلہ کی تقریر میں سنیں گے. استفاضہ کے ذریعے ملنے والی خبر کو خبر مستفیض کہتے ہیں. خبر مستفیض شرعی اصطلاح ہے جس کا مطلب فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ثبوت والے شہر یعنی جہاں چاند کی شرعی شہادت ہو چکی ہے وہاں سے کئی گروہ، کئی جماعتیں آئیں اور سب ایک جیسی خبر دیں کہ وہاں چاند دیکھ کر روزہ شروع ہوا ہے یا عید منائی گئی، تو اب یہاں کا قاضی اس خبر کی بنیاد پر چاند کی شہادت کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو خبر کا لفظ بولا گیا اس سے مراد خبر محض نہیں بلکہ شہادت ہے، جس کے لیے خبر دینے والوں کا قاضی کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے. یعنی خبر مستفیض دراصل اعلیٰ درجہ کی خبر صحیح ہے اور اس کی صحت کا دار و مدار صرف سماع یعنی سننے پر نہیں بلکہ دیگر شرطوں کے ساتھ ساتھ اتصال بھی ضروری ہے، اور اتصال ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس طرح حضرت امام بخاری نے حدیث کی صحت کے لیے باقاعدہ ملاقات کو شرط قرار دیا ہے اور حضرت امام مسلم نے امکان ملاقات کی شرط رکھی ہے، اس لیے جہاں خبر دینے والے اور سننے والے کے درمیان کئی واسطے ہوں وہ خبر متصل نہیں بلکہ منقطع ہے، ایسی کئی خبریں ایک ساتھ مل کر بھی استفاضہ یعنی خبر مستفیض کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی، اور ٹیلی فون اور موبائل سے حاصل ہونے والی خبروں کا بھی یہی حال ہے۔ ٹیلی فون کے بارے میں سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یوں ہی ٹیلی فون کہ اس میں شاہد و مشہود نہیں ہوتا، صرف آواز سنائی دیتی ہے، اور علماء تشریح فرماتے ہیں کہ آڑ سے جو آواز مسموع ہو اس پر احکام شرعیہ کی بنا نہیں ہو سکتی کہ آواز آواز سے مشابہ ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ مترجم جلد 10 صفحہ 67۔ یعنی ٹیلی فون میں خبر دینے والا اور جس چیز کی خبر دی جائے وہ اوجھل ہوتے ہیں، صرف آواز سنائی دیتی ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ آڑ سے جو آواز سنائی دے یعنی بولنے والا نظر نہ آئے تو ایسی آواز پر کسی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ ایک شخص کی آواز دوسرے شخص کی آواز کی طرح ہو سکتی ہے جسے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات فون سے بات چیت کرنے میں اکثر ہوتے رہتے ہیں، جب ہم کسی کی آواز کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، لہذا ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری بات یہ کہ خبر مستفیض میں جماعت در جماعت لوگوں کا آنا بیان کیا گیا ہے جس میں تعداد کی کوئی حد نہیں، لہذا جو لوگ 4, 6 یا 9 ٹیلی فون کال کو خبر مستفیض کا درجہ دے رہے ہیں وہ بتائیں کہ یہ 4, 6 یا 9 کی قید کس حدیث یا فقہ کی کس معتبر کتاب سے ملی۔ دوسری بات یہ کہ 4, 6 یا 9 ٹیلی فون کال کا آ جانا کئی جماعتوں کے آنے اور روبرو خبر دینے کے برابر کیسے ہوا؟ آئیے اب سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اہم فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، جس سے اس مسئلے کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 میں سیدنا اعلی حضرت کی بارگاہ میں گجرات کے شہر گونڈل سے سوال ہوا کہ اس ریاست میں ٹیلی فون ہونے کی وجہ سے بذریعہ ٹیلی فون رویت ہلال رمضان یا عید روبرو آمنے سامنے دونوں مسلمان ہوں اور ایک جگہ کا مسلمان دوسرے کو خبر دے کہ میں نے چاند دیکھا، اور دوسری جگہ والا بھی مسلمان ہو اور اس کی آواز پہچانتا ہو کہ فلاں شخص یہ خبر دے رہا ہے، تو اس کی آواز پہچان کر ان کے کال پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ یا ٹیلی فون دینے والا اور لینے والا دونوں ملازم مسلمان ہیں، ایک نے دوسرے کو بذریعہ ٹیلی فون خبر دی رویت ہلال کی، اس نے دوسرے سے کہا فلاں جگہ سے مجھ کو فلاں نے کہا کہ وہاں پر رویت ہلال ہوئی، تو ایسی خبر پر اعتماد چاہیے یا نہیں؟ سیدنا اعلی حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، ٹیلی فون دینے والا اگر سننے والے کے پیش نظر نہ ہو تو امور شرعیہ میں اس کا کچھ اعتبار نہیں، اگرچہ آواز پہچانی جائے کہ آواز مشابہ آواز ہوتی ہے، اگر وہ کوئی شہادت دے معتبر نہ ہوگی، اور اگر کسی بات کا اقرار کرے سننے والے کو اس پر گواہی دینے کی اجازت نہیں، ہاں اگر وہ اس کے پیش نظر ہے جسے دو بدو آمنے سامنے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کی دونوں آنکھیں اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، اور ٹیلی فون کا واسطہ صرف بوجہ آسانی آواز رسانی کے لیے ہو کہ اتنی دور سے آواز پہنچنا دشوار تھا، تو اس صورت میں اس کی بات جس حد تک شرعاً معتبر ہوتی اب بھی معتبر ہوگی، مثلاً خود اپنی رویت کی شہادت ادا کرے تو مانی جائے گی اگر وہ مقبول الشہادہ ہے، لیکن اتنی بات کہ فلاں جگہ رویت ہوئی اگرچہ متصل آ کر ادا کرے جب بھی معتبر نہیں، کہ یہ محض حکایت ہے نہ کہ شہادت، اور یہ کہ فلاں نے مجھ سے کہا کہ فلاں جگہ ہوئی اور زیادہ محمل کہ حکایت در حکایت ہے۔ یہ مسئلہ سیدنا اعلی حضرت نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا بلکہ ثبوت میں فتاوی عالمگیری کی عبارت پیش کی ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے یعنی اگر کسی نے پردے کے پیچھے سے سنا تو اس کو گواہی دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، کیونکہ آواز ایک دوسرے کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452۔ اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک کمرے میں ایک شخص صرف چند فٹ کے فاصلے سے دوسرے شخص سے کچھ کہے اور درمیان میں پردہ لگا ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، لیکن سننے والا اس آواز کو اچھی طرح پہچان لے اور سمجھ لے، پھر بھی دونوں کے درمیان آڑ ہونے کی وجہ سے اس طرح سنی ہوئی بات کو شرعی ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ٹیلی فون کے ذریعے روبرو ملاقات کے بغیر میلوں دور سے سنی ہوئی بات کو شرعی ثبوت کے طور پر کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ کچھ سالوں پہلے تک یہ معاملہ تھا کہ صرف وہابی تبلیغی وغیرہ فرقوں کے لوگ ٹیلی فون کی گواہی کو صحیح مان کر 29 رمضان کے بعد عید منا لیتے تھے، جبکہ سنی حضرات شرعی شہادت نہ ملنے کی وجہ سے 30 کی گنتی پوری کر کے ایک دن بعد عید مناتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انصاف پسند اور کھلے ذہن کے لوگ یہ بات محسوس کر لیتے تھے کہ شریعت کے قانون کی پابندی اور احتیاط صرف سنیوں کے یہاں پائی جاتی ہے، اور وہابیوں کو شریعت کے کسی حکم اور قاعدے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح اہل سنت کے مذہب کی سچائی کا اظہار ہو جاتا تھا اور وہابی دھرم کی حقیقت بے نقاب ہو کر ان کی خوب رسوائی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے ملک کے ایک بڑے سنی مدرسے کے مشہور مفتی اور ان کی ٹیم نے اس مسئلے میں غلط فتویٰ دے کر وہابیوں کے طریقے کو اپنا لیا، تب سے سنیوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور کل تک ہم وہابیوں پر ہنستے تھے مگر اب انہیں ہم پر ہنسنے کا موقع مل گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ مفتی کون ہے جو وہابیوں کی روش کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اشرفیہ مبارک پور کا مفتی نظام الدین رضوی ہے جو اس طرح کے فتوے جاری کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر فلم یا سینما سب سے پہلے گمراہ جماعتوں خصوصاً مودودی کی جماعت اسلامی کے نزدیک جائز تھا، اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے ہمیشہ اسے حرام اور گناہ کہا، مگر مفتی نظام الدین نے اس مسئلے میں بزرگوں سے اختلاف کیا اور سنیوں میں بھی ٹی وی اور مووی کو جائز قرار دے دیا۔ اس طرح ایسے لاکھوں گھروں میں ٹی وی کو گھسنے کا موقع مل گیا جہاں کل تک اسے گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ماضی میں صرف بد مذہبوں کے یہاں نماز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا تھا، مگر مفتی نظام الدین نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کی مخالفت کرتے ہوئے وہابیوں کی طرح سنیوں میں بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا اور لاکھوں لوگوں کی نمازیں برباد کر دی۔ یہ تو وہ نمازیں تھیں جو مسجد میں پڑھی جاتی تھیں، اب اس کا دھیان ان نمازوں کی طرف گیا جو سفر کی حالت میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں لاؤڈ سپیکر کی گنجائش نہیں ہوتی، اسے کیسے ضائع کیا جائے؟ لہذا اس نے دیوبندیوں کے دھرم کی طرح فتویٰ جاری کر دیا اور چلتی ٹرین میں نماز کو جائز قرار دے دیا، ورنہ اس سے پہلے چلتی ٹرین میں صرف وہابی تبلیغی جماعت کے لوگ ہی نماز پڑھتے نظر آتے تھے اور سنی حضرات سیدنا اعلی حضرت کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ٹرین کے ٹھہرنے کا انتظار کرتے تھے یا مجبوری میں پڑھی گئی نماز کو بعد میں دہرا لیتے تھے۔ مگر مفتی نظام الدین اور اس کی کمیٹی جس کا نام مجلس شرعی ہے، اس نے غیر شرعی فیصلہ کرتے ہوئے نماز دہرانے کی شرط ختم کر دی اور لاکھوں مسافروں کی نمازیں خراب کر دی۔ اس طرح سفر و حضر میں مسلمانوں کی نمازیں ضائع کرنے اور ٹی وی اور مووی کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کا ماحول خراب کرنے کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے روزے، قربانی اور حج جیسی اہم عبادتوں کو بھی برباد کرنے کا انتظام کر دیا۔ وہ اس طرح کہ ان تمام چیزوں میں چاند کی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیلی فون اور موبائل سے شہادت قبول کرنے کا طریقہ دیوبندیوں کے یہاں برسوں سے جاری ہے، لیکن اہل سنت کے علماء اور بزرگوں نے شروع ہی سے ٹیلی فون سے ملنے والی خبر کو شریعت کے معاملات میں غیر معتبر کہا ہے، مگر مفتی نظام الدین اور اس کی کمیٹی مجلس شرعی نے وہابیوں کے طریقے کو سنیوں میں رائج کر دیا اور ٹیلی فون اور موبائل سے ملنے والی خبر کو چاند کی شہادت کے لیے معتبر قرار دے دیا۔ لہذا اب جو لوگ ان کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ایک دن پہلے عید منائیں گے ان کا روزہ ضائع ہوگا، ایک دن پہلے قربانی کریں گے ان کی قربانی ضائع ہوگی، اور ایک دن پہلے حج کے ارکان ادا کریں گے تو حج ضائع ہوگا۔ شریعت کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ قاضی چاہے ایک شہر کا ہو یا پورے ملک کا، اس کا اعلان اسی شہر اور اطراف کے علاقوں میں معتبر ہوتا ہے جہاں اس نے فیصلہ صادر کیا۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سلطان اسلام، قاضی القضات یا پورے ملک کا قاضی، یہ سب عہدے آج کی ایجاد نہیں بلکہ زمانے قدیم سے رائج ہیں۔ اس کے باوجود فقہاء اعظام نے قاضی کے اعلان کو شہر اور حوالی شہر تک کیوں محدود رکھا، اور یہ کیوں نہ فرمایا کہ سلطان اسلام اور پورے ملک کے قاضی کا اعلان پورے ملک میں نافذ اور واجب العمل ہوگا؟ اس تفصیل سے فقہاء کرام کا گریز محل بیان میں سکوت ہے، جو بیان حکم عدم کے درجہ میں ہے۔ ایک قاضی کا مکتوب دوسرے قاضی کے نام اسی وقت واجب العمل ہے جبکہ شرائط کتاب القاضی سے مزین ہو۔ اس مسئلے کے ثبوت میں فقہ کی کتابوں میں کئی دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان اسلام یا پورے ملک کا قاضی اپنے پورے حدود قضاء کے مختلف شہروں میں صرف کتاب القاضی کے ذریعے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، اور جو لوگ قاضی القضات کا اعلان پورے ملک کے لیے کافی قرار دیتے ہیں وہ آج تک اپنے دعویٰ کے ثبوت میں فقہ حنفی سے ایک جزیہ بھی نہیں لا سکے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس وقت بریلی شریف میں چاند کی شہادت گزرنے کے بعد سیدنا اعلی حضرت کی مہر کے ساتھ ایک پرچہ تقسیم کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میرے سامنے شہادتیں گزر گئیں، کل جمعہ کو عید ہے۔ یہ پرچہ کسی طرح بلند شہر تک پہنچ گیا۔ وہاں سے سوال ہوا کہ جس جگہ یہ پرچہ پہنچے وہاں کے لوگوں کو جمعہ کو عید کرنا ضروری تھا یا نہیں، اور اس پرچے کو دوسرے شہروں میں پھیلانے کا کیا مقصد تھا؟ جواب میں سیدنا اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ پرچے دوسرے شہروں میں نہیں بھیجے گئے، تقسیم کرنے والوں نے اسٹیشن پر بھی دیے، ان میں سے کوئی لے گیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے پیلی بھیت کے لیے مانگے، ان کو جواب دے دیا گیا کہ جب تک دو عادل گواہ لے کر نہ جائیں پرچہ کافی نہ ہوگا، اور دور کے شہروں میں کیسے بھیجے جاتے؟ یعنی جب پیلی بھیت کے لیے نہیں دیے گئے جو قریب ہے، تو بلند شہر کے لیے کیسے بھیجے جاتے جو دور ہے؟ بہرحال مفتی نظام الدین نے پچھلے سال اس قانون کو توڑتے ہوئے کئی شہروں میں فون اور موبائل کے ذریعے اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہا، اور سنیوں کے درمیان زبردست انتشار اور فساد کا ماحول پیدا کر دیا۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سنہ عیسوی 2015 میں مبارک پور اور گھوسی کے کئی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہیں آیا۔ اس وقت مفتی نظام الدین نے ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے چاند کی شہادت کو قبول کر لیا، اور اپنے شہر مبارک پور جہاں کا یہ خود کو قاضی بتاتے ہیں وہاں عید کا اعلان کر دیا، اور فون اور موبائل کے ذریعے اطراف کے کئی شہروں مثلاً گورکھ پور، کشی نگر، سلطان پور، مہاراج گنج، اعظم گڑھ اور گھوسی وغیرہ میں بھی اپنے اعلان کو ڈائریکٹ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے شرعی طریقہ یعنی کتاب القاضی الی القاضی وغیرہ کی مدد نہ لی، اور ان شہروں کے قاضیوں سے رابطہ قائم نہ کیا، جبکہ ان تمام شہروں میں اہل سنت کے قاضی یا ذمہ دار علماء موجود تھے، اور شریعت کے قانون کے مطابق شہادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں اچانک مفتی نظام الدین کے شاگردوں اور ماننے والوں نے فون سے خبر حاصل کر کے چاند کی شہادت اور عید کا اعلان کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عوام اہل سنت کے دو خانوں میں تقسیم ہونے اور زبردست لڑائی جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے نازک حالات میں علماء اہل سنت نے بڑی دانش مندی اور صبر کا مظاہرہ کیا اور عوام کو مسئلے کی تفصیل سمجھا کر مفتی نظام الدین کی سازش کو ناکام کر دیا۔ بہرحال اب ہر طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ مفتی نظام الدین کو اشرفیہ سے ہٹایا جائے تاکہ اہل سنت والجماعت کا نقصان بند ہو اور مسلک اعلی حضرت اور بزرگوں کا مشن محفوظ ہو جائے۔ یہ تقریر آپ کی خدمت میں mysunni.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ بغور سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایمان افروز تقریریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے mysunni.com کے نمبر کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں۔ نمبر یہ ہے +91 91566 91666۔